ויאמר אדוני אלוהים, הן האדם היה כאחד ממנו, לדעת טוב ורע. ועתה, פן ישלח ידו, ולקח גם מעץ החיים, ואכל וחי לעולם.